امیم سجدا و نزول کی بعد سورت مومنون نا دا او سورة لقمان پسی ذکر کلا یو دیو جنا چمخ کی رد اشد شرک طول سورتونو کی حضی سورت کے نفع شفاعت قہری ذکر کی جاگا حضی طول شرکیات و سامارو دو امدان چمخ کی پدلائل سران اس بات توحید کلو نو دلتا ہے پا نفع شفاعت سرو میں اس بات کی دو توحید دوارو سرکی در امداؤ چلتا ہے احوال مشرکین بیان کلو نو دی صورت کی با اوصاف دو مومنان ذکر کش پگ او سلور امداؤ چلتا ہے زجر ذکر کلو چیز قرآن نے اعراض کئی فستکبرو لوئی کئی فدلتا کہ بعد مومنانو پا صفاتو کی عاجزی بیان کی چی خرو سجدن اوی اللہ تو سجدی کئی پنزم داو چیلتا امیلی ذاتو تلا علیم آیاتو نام وم آیات کے چایاتو نا پی لستیشی نوالا مستقبرن نصر علی بلعام سجدہ کی وزجر ذکر کی دو اشتم کی چھو من ازلم ممن ذکر بیات ربی لگا سیش پگم داو چھ لقمان کی یول سمک پیلیو هذا خلق اللہ دادا اللہ مخلوق نصر علی بلعام سجدہ کی او پوم آیات کی ہوئی چھو پٹولو کی خیستہ انسان دے احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان او دا غزي وم داو چلتم ویلو من کفر ولا يحزن ككفر درشتم کی الف لام میم سجدہ کی بوئی چمن کفر ان الله غنی عن العالمین الله دا خلق ته سجت نشتا تفصیل غم جن کی ها دغه ساتم کی ویلو چې بچیا کدا عمل د زریوم ری مسقال حبته من خردلن کډیر پټی په الله و احکار سوره ال ابلام هم سجده کی وی ول سم کی چې فلا تعلم نفس ما اخفی لهم اس سوک ته ندي خبر ها خپل عملنا الله و توفیق تغسی نهم داو چوین ومتیوم قلیلن فیضور کم لگا او بیا بیرا کاغما حسور ایلی بلامیم سجدہ کی ووی چوالا نزیقن من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر یو عذاب ندے پھر عذابو ندی چوالا ربکم بیخا آخری داو چکم آیات ذکر شو سور لقمان کی ہوئی کی پینزو مغیبات ذکر شو الف لام میم سجدہ کے بعدی تفصیل کی ہا چند علم الساع الف لام میم سجدہ کے بوئی پنجم آیات کی چسم یعرج الی فی یوم کان مقدارہ الف سنۃن تا غروزی اندازے او ہوا دغ سویلی چ ینزل الغیث نالیف لامیم سجدہ کی باو اشتم آیات کی ہوئی چا انا نسوق الماء الالارض الجروزیم چا بارانو شی ناو بکم پلار شی ویلی ویعلو ما پی الارحام ندی سورت کی باتم آیات کی ہوئی چا سم جعل نسلہ من سلالت چه نسل دا دی انسان بیا اللہ دا سی جوڑ کر رہے خواب من سلالت من مائم مہین اگر ما پی الارحام یا خوکا نخواب دقا سویلیو ما تدری نفس مازا تک سی وہ نپوئی گی چه دبا سبا سکار کو مخواب نپا دی سوک پوئی گی نپی انزم آیات کیوی یدبر الامران دا دا اللہ کار دے دا سبا کارون اللہ کئی لننو تا انتظام کئی ایسوک نپوئی بلی ویلیو ما تدر نفسم بے ای اردن تموت چبکم از مکا نو یو لسم کی بوئی چقل یتوفاکم ملک الموت از مکا مکا پریدوئے خود ملک الموت تا پوسو کہا خواه داغی سر مناسبتو سورت کی دو باب دی شلو آیاتونو کی اول او داغی نت پس تر آخر پوری بل تی اول باب کی با ترغیب ذکر کی قرآن تا او بیا زجر بی پینکار در رسالت بیا و دلیل عقلی ذکر کی او دعوت صورت چنف شفاعت قہری تی دعوت سورہ الف لام میم سجدہ نف شفاعت قہری دعوت ذکر کی ابیا اور پسی زجر و تخویف زجر و تخویف سرخرا بیا دویم باب کیوں نقلی دلیل و ذکر کی موسیٰ علیہ السلام نا عقلی و ذکر کی او زجر بی پاخر کے تسلی دے پار دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ ممتاز دے وبدء الخلق سرا چلاوی اول ما سنگ پیدا کولو بدء الخلق او پو وکالت دا ملک الموت سرا چی وکل لے پارچا مقرر دے بس او پو ملاقات دا موسیٰ علیہ السلام سرا تے پاکی ذکر کری بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ پوئی پمانا ددی تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین نازل دل دا قرآن شک نشتا پدی کی چه دا رب دا مخلوقات ندی دا زاننا ندی جوڑ شوی اللہ طرف نراغل دی دا تعریف دا قرآن نو زجر پہ انکار دا رسالت ام یقولون ابترا بلکہ دا خلق ہوئی چی دے زان نہ جوڑ کرے دے بل هو الحق من ربکا نا دا حق دے یقینی دے دربستانا او حکمت یدا دے لتنذر قوم اما آتاهم من نذیر من قبلکا چو یرے دا سی او قوم عربو چندر آگلی دیتا سو کیا رو ان کے مفکستانا او د اسماعیل علیہ السلام نفس عربو کی پیغمبر نور آگلے لعلهم یهتدون دا دید پارا چه ہدایت حاصل کی دلیل عقلی ذکر کی اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما اللہ آغا ذات سے چه پیدا کری دی اسمان نوزم کاؤسا چه پمیند دوارو کی دی فی ستت ایام پاندازہ دا شپگو ردو کی شپگو وقتونا ثم استوى علی العرش بیا آغا اللہ دے چه انتظام یہ کئی دا عرشنا چلی یہ کنا بل چاہتا ہے ندیا والا کری ما لکم من دونی من ولی ولا شفیم نشتے استاو دا پارا بغیر دا اللہ نا نسوک دوستو انسوک خلاص ان کے شفی خلاص ان کی توئی بل سو کم نشی خلاص ہو لگا افلا تتذکرون نئے خلقو تاسو شرک کوئن عبرت ناخ لے اتو شرکونا فلا تتذکرون یو دلیل عقلی دا خلق ذکر اوکو نور پسی دا تدبیر او انتظام او دا استواء علی العرش مانا کی چه سنگ برابر دا پارش باندی یدبر الامر من السماء الى الارض انتظام کی دا ہر کار دا اسمان نا سمکی تا ملیک را لیگی الامر کاغا وحی وی نو دا ہم یو امر دے کاغه چا روح وی نظام یو امر دی او کاغه خلق او عملونه لیکلی لیکلی بیا واپس وړلی دا هم امر دی دا که قیامت تنه هم یدبر الامر انتظام کوي ادارې او کار د اسمان نازمو کې تا ثم یارجو الیهم او بیا واپس دی الله ته فی یوم کان مقدار والوزنۃ مما تعدون په اندازه د هغه ورځې کې چې مقدار دا غي د زرو کالو دې دا غي نه چې تاسو یې شمارئ کچری بل څوک تلې راتلې په زرو کالو کې به تر اته 1500 کې و برته 1500 کې به کتر او جبرئیل په یو سات کې زیه راځي تعرجو الیه په یو سات کې زیه راځي دا معنا کې امام راضي چ ان امره ينزل من السماء على عباده اسمان خپل بنديان ته حکم را لېږي او تارجو الی اعمالهم الصالحات او بیا غنی کامل د دې برخیږي کنه الصادق علی موافقه ذلک الامر چې څنګه الله حکم کړی وان نزول الامر وعروج العمل دا برخطل او کترا گزیدل فی المسافت البسنتن کده بلچا مزلوی نظر کالو پکی لگی دو او جبریل علیہ السلام پا یو سات کی زیرا دی دا مانا کی ابن عباس چلو سار غیر الملک کفرشتنوی بل سکت لے رات لے نل سار البسنتن زر کالو پکی لگی دو او پا یو سات کی زیرا دی دا سه نور ملائک چې عملونه وړي راوړي بدليږي را بدليږي ذالک عالم الغیب والشهادت العزیز الرحیم دا ذات ته پوا په عرش باندې په پټوم کده مخلوق نه پټ او بخکارم زبردست ذات ته او رحم والام الذی هغه ذات ته احسن کل شیء خلقه خیست کړی دی ار یو شی تا وجود ده کار څوک دی او خپل ځان او خپل ښکاری صاحب د بحر وی لانه ما من شیء خلقه الا هو مرتب علی ما تقتضی الحکمت که هر شی الله پیدا کړی نو خپل حکمت سره پیدا کړی ښا نو چې کوم شي کې د الله حکمت شته نو هغه خیسته ده کنه چې حکمت پکې نه نو هغه ته خیسته نشي ویل شرک او کفر نه فل مخلوقات كلها حسنه په دې نه معلومه شو چې هر مخلوق خیسته ده ښا چاته بدرنګ نه وي چاته بد نه ګوري چا باندې و توکان نه توکي اگر کس په یې ک پښوی کار سی ښا ټول د الله مخلوق دی وبدا خلق الانسان من طين او شروع کړي او پیدایشت انسان د خټینه چې آدم علی السلام دی حکمت ته وګوره هغه نور څه کې هغه کې به حکمتونه وي په دې انسان کې کوم حکمتونه دي کنه ثم جعل نسله به ګرځول دي اولاد ته دو نسل دو من سلالت من مای مهین داغ خلاصی داغی و بونا چی سپکی دیم سلالا دا طول بدن خلاصه دا کنا اسپکی و توید کچی احناف وی پلیتی دی کنا اگر که امام شافعی سے وی چنا پاک دا پیغمبران تی پیدا شوی دی یس ثم سواه به برابر کړی دا انسان په خپل ټولو قوتونو باندې پاندامونو باندې ونفخ فيه من روحه او پوکې کړی دې په دکې د خپل روح نه وجعل لكم السمع والابصار والافئده او درکړی دې تاسو لا انسانانو وګونو مسترګیو مزرونو قليلا ما تشکرون خوشکریه پکې نشته او چې الله سو وختل نه پکې نشته نو کا نو پر روح کې من روحه اسه خلق جګړې وی چاوي چې د روح د پاره جسم شتا دغه مناسبه چاوي نشته دي. ته قران نو معلومه شو علامه ابن قیم وی چې جسم ولشته کنه نفخ فيه ویل من روحه ښه چله بګي پوکې کړنه چې پوکې کاو نو جسم نه ولا د څه شي پوکې یا کاو بل سواه ویلې سواه او تسویه چی کنه دا جسم غواړي کنه چې کوم د الله استعمال کړ زمکه می هموار کړه ادم وکړل نو خو بدن وکنه نو چې روح له جسم نه نو تسویه وسنګي او ات تسویه تو یقتضی ان یکون الروح جسما لطیفا جسم شته خو لطیف دی کنه ډیر باریک دی کنه لکه هوا نشته هوا شته کنه دا ځان له خبرې چې مونږ یې وینو نه او په لاس نه راځي نه دا مطلب وایي چې دې جسم نشته هم اضافه دي چې الله ځان تکړه چې مې روحه یې دا الله روح کم ځای دی دا وی د شرافت ته پاره الله ځان ته نسبت وکړه چې ګور انسان ما جوړ کړې ما په کې د خپل روح نه چې دې ادبونه کوي ګورې ښا ابو امام غزالی ویلو چې دا روح نه په بدن کې ځن نه ده نه بار ده فضل تفتو لګي چې ځن نه ده کنه نفق فيه من روحه او دا درې اندامونه قوتونه ذکر کا سمع والابصار والافئده او ترتیب به کې داسې قائم کړل دي چې انسان کتا توخنین و اسمع قرآن واورا کتلی رات لی نشی چتا نوگو گونو خمی دل در کلی دی کن واورا والابسوارا او کتلی شنو چی بار لرشنو دما دا قدرتو نووی نکن خوا زکا سترگی دلی دو دو پاری نو پسترگو بسوی نی اسمانو نازمکی او غروناو دریابو نا داو گورو نو چې اوځي لید او واو دې ورې د نو ول افئده تا اوس لو کو ډیزان سره سوچوکا لګو خباسا وخو لګوا ابدې سوچوکا کنه دا ظلمې دې د پاره درکړې دي چې په دې مسموعات کې ام مبصرات کې سوچوکې ول افئده دا سوچ په دې د پاره چې سبحانك فقنا عذاب النار او ملای قلیلا ما تشکرون سوچ نشته کنه سوچ والا ډیر کم دی الله وی ډیر کم په دازو کې تابعداري کوي بلکې اعتراضونه کوي ګوره وقالو وایدا کافران اذا ضللنا فی الارض کله چې مونږه رکشو پزماکه کې ان لفی خلق جدید نو آیا مونږه په بل بدن کې بیا باندې وی بدن کې شو انکار کوي دا سره ډیر لوی غم ده ها الله وینا نور څه مطلب نه ده خو ما سره نه لګي بل هم بلقاء ربهم کافرون نه بلکې دې هر څه مانی خو په ملاقات د خپل رب باندې انکار کوي ولې قیامت خو څه ده د رب سره ملاقات او هغه داږي نه ده خو نو په دا باندې ولا ګوري چې مونږه رک شو داسې شو بیا وسنګ ژوند کیو ها نو موزه القران کی وی چې انسان صبر وکيږي چې تروکشنو پاتې پږي سوشو لاره ته چاوي چې صبر وکيګما ولي ټیک دا بدن دې کې خود په قبر کې سمودو بیا خاور شو نو تاسو وایئ چې زه روک شوم نه ته هو بدن نه ته هو بل څه شي چې خاور کیږي نه دا وی خو یا الیین دی اسی جین دی خانه صبر وکي کوم ځای کې وی لم يعلم ان حقيقه الانسان هو الروح. انسان خو دی روح ته ویل شي. او لم يبنى من الماء والتين دی خو د خاورو خټو نه پیدا شوه. او الله په کې د خپل طرف نه پوکل دی. او هغه چې د موت په وخت کې سچا واخذته الملائکتو هغه ملائکه واغستو ویل په بر باندې نو فکیف ظل فی الارض او دې څنګه وی چې دا پزماکه کې روکشم تاسو مکه تاسو پری دي زماکه کې خوستا بدن دې خټ کې دي نه خټ کې خاور شو ځه نه خو انسان نو اخو دې انسان کوارو ختم شو تنرو کې ځکا تبا ملائکه سره او الله وې زارین غواړي ښا چې مال هغه خپل معنا سره کې ښا قل يتوفاكم دا جواب دی دا غي چې مونږ روښو نه الله ولې ورو کې وي تمہارو کې ذل پیدا کړې وای او ته ملکی تاسو لنا ملک الموت فرشتہ د مرگ عزرائیل علیہ السلام هغه ملکی ښا هغه ملائک الذي وکل بكم چا مقرر شوی د پتا سبحان الله طرفنا ثم الى ربكم ترجعون بیا تاسو په طرف د خپل رب باندې واپس کړئ شه رکی گئے بنا او د ملائکو په لاس کې ده ملک الموت دا غینا څوک څه شی غستې شي نه امانت به ښا تمام نو ملک الموت الله مقرر کړی دی هغه یو ځل نبی علیہ السلام طویلی وو ملک الموت چې والله یا محمد قسم په الله یا محمد ته وای چیرې د خلق ملک له غوړې چې سوره هډو چا باندې ولنه سو دیو او لو انی اردت ان اقبض روح بعوزه کزه په خپل اراده وکم چې د دې ماشینه روح اخلم ما قدرت نه شم غسته ما قدرت نشته علی ذالک حتى يكون الله هو الامر بقبضها بچ الله را ته حکم کی چې روح واخلہ نو بچ چې بیا لاس کوم نو روح زم ما لاس کی چې هغه امر نه کړي مال اړو چل نه راځي چې خدای سره چلو کوم د کوم په کوم غاړه چې نو باسم مال چل نه راځي دا چې الله امر وکي نو بس بیا به کس نه نو ولو ترى اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم او کولی دیتا دا مجرمان خلقا چخکتا کون کبی خپلو سرونو لرا دیر دا ملامتیانا دا خپل رب سرا پا قیامت کیم کتا دیولی دیکن ناشناکار باوی نخوا دا اتدل تا دنیا کی مگور دیتا چی اسمان تا گوری سرونی وجد کری دی نا قیامت کی او بلشان تی خوا لترا عجیبن دوانا او سبوی ربنا ای رب زمونگا افسرنا مونگا پستر گولی دو اگا سوچی تا مونگ تویلیو چی قیامت بای آخرت بای جهنم بای وملی دو کنا صحت ما وعدتنا تا مونگ تصویلیو و سمینا امونگا واری دی خبر دی پیغمبرانو او قبولی مکلی کنا فرجینا من واپس که دنیا تا نعمل صالحا چسنے که عملو که من خسن دی کری انا موقنون دمون یقین وسراغ نوز با عمل کو تروس هم یقین نو نچی یقین نینو عمل خون قبلی که نا نوی اللہ من واپس که چمونگا عملو کو نو جواب راغلو نور زیونو که خوا چلاوی نا کلا نشتا انها کلمه وقائلها بیا چې ته واپس کیخا ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها تم جواب د حقیقت کیخا چې ته وای چې ما واپس کا جزاء عمل کوم نو دا عمل چې څوک کی زګه کی چې د دنیا کېو نه دا لا کار دی ښا چې الله د چا په حق کې اراده نکړی کنا اکه په دنیا کې او آخرت کې عمل نشي کولای ښه الله یې کومه غواړو ورکړیو به مونږ ار یو نفس ته هدایت تاغو ولیکن حق القول مني ثابت شوی دی قول زمونږ لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين چې خامخا ضرور به ضرور دکوم با جهنم من الجنة والناس پیریانو بندیان نټول هل تبل سوک نشتا د دې دوه قسمه خلقونه به ډکې پدا باغ خلق کنه چې هغه ته هدایت نو نصیب شوه چې دې دا وای کنه چې مو واپس کا مو واپس کا الله مو ته یفذوقو اوسکه عذاب بما نسیتم لقاء یومکم عذاب په سبب دا وی چې ارکلو تاسو ملاقات دروازه تاسو چې دادا ان نسیناکم مونګم پرې خوده په جهنم کې تپوسم نکو ان نسینا اړو تپوس نه کوي کنه ها اوسکه عذاب همیشه بما کنتم تعملون دا خپل عمل په چې تاسو کړو ها دا خو د دې حال شو ډیر خطرناک اوس مقابله کې د مؤمنانو شپږ صفاتونه ذکر کړي انما یؤمنو بآیاتنا الذین بشکا یقین کوي زمون پایتونو باندې او کسان اذا ذکروا بها چکل دی تا وعظ او نصیحت کې دی شی په دې آیاتونو سره خروا سجدن د یو صفت څخه د قران د بیان په وخت کې پریوزی الله تاسو سجده کوونکی چایات پکې سجده راشي کنه ذم وسبحوا بحمد ربهم بیا پاکی بیان کی په حمد د خپل لب سره پاغه سجده کی چې سبحان ربی الاعلى او نزهوه وحمدوه دا سجده یې دریم وهم لا استكبرون ذی کی عجز دی رضا ګور هغه مخ کی ذکر شو په لقمان کې نا خدا او چې ولا مستكبرن چې قران ته بیان شونه او تختیدو لویو کړه اذی کې نشته لوی ښه اوم لا استكبرون تتجافا جنوب عن المزاجع سلورم ګور بیرته ډډې د دې د خپل بسترون په وخت شپې کې ټول شپه په دې طریقې تیر شي ښه په منځونو په سبقونو فتجافا جنوبهم ابن عباس وی صلاة العشاء مسخوطن منز کئی تکداد شپی وقت دے کنا خوا لا ینامون حتی یسلوا شداو کی نو آداغی ورپسی کدرس و سبقی نو بیاو دغز ازحاکم وی صلاة العشاء والصبح مسخوطن منز کونو سو وقت پا دی کلالو دسار منز کونو سو وقت پا غی کلالو ناغش پا خودی طول پا عبادت کے سر پکا پینزم یدعون ربهم خوفا و تمعن دعاگانی کئی سوالون کئی دخپل ربنا امتن یریگی امتن امید ساتی در رحمت شپگم و مما رزقنا و ینفقون اغا مال چی مونگولور کردین سو سلگون دی طولنا دلہ پلار کئی خرج کئی تا شپگ زیبتو نی دی مومنانو خواه فلا تعلم نفس الا وی نده خبر هیڅ یو نفس هیڅ یو نفس نده خبر د سنا ما اخفی لهم هغه چې ما دی له پټ ساتلی دي من قرۃ اعین چې احوال زستر ګو دي په دومره تعبیر الله کوي چې قرۃ اعین نور دا غیر بیان او اخو خلاصي شي نه دي نسو او ریزیش انو سوک بیانولیش انو سوک لکلیشی چیاغا نعمتون اللہ جنتونو کی تیار کری دی دی پارا ناغب آغی سوک نپوئی گی فلا تعلم جزام بما کانو یعملون نفی شفاعت قہری دا بدل دا داغی عملونو چی دی کری دی دا پدی نمیلاوی کی چگنی اردمون مشران شتا زمون او اغیب زمونږ د پاره شفا نه نه بما کانو یعملون دا خود عمل بدوی تقابل یہ کی اف من کان مومنن کمن کان فاسقان اگر سوک چه مومن دے مسلمان دے موحد دے دے پشان دا اگر چا دے چه فاسق و فاجر او کافر دے لا استوون چرین دی برابر خواه ولی دا هر یو جدا جدا بدل دا اجر دے کنا پس اگر کسان چه مومنان دے عملو نیکل دینے کو دا دید پار جنتو ندی دو سیدو جنات الماوا دو سیدو زیو ندی خواه نزلم بما کانو یعملون ملمن بکلیش دی دا جنت سدی ملمستیا دا دا دید عمل پوجبان دی بیا بیاوی چه پا عمل ملاوی گی خواه اوه کسان چه فاسقان دی کافران دی پا مقواه من نارو زیدو سیدو داگی غور دیم کلما ارادو ان یخرجو منها ار وقت چه ارادو کی دا جهنم یان چه وضو تی نا وضو دی جهنم نا چرتا جهنم چپاوی اوچتی کی کنا دیویرا کدا دل اوچت کرو کنا نو وروا بولو پا دی گیٹو نو باندی نو باوزو اللہوی سنگا باوزی اعیدو فیها واپس بکلیشی پا دی جهنم کیا اوبویلشی دیتا زوق و عذاب النار اللذی اوسکے عذاب دی جهنم آگا کنتم بی تکذبون چتا سودی باندې دروغ وی خلک ابن کثیر وی چې وته ځکه نشي چې قال الفوزیل فوزیل ابن عیاض ویلی چې ولای ان الایدی لموسقه لا سنه قتللی والارجل مقیده خپیه تللی او ان اللهب لا يرفعهم چلمبه وینو چتی کی داسه اول ملائکۃ تقمعهم اجکم ملائک لار دی نغی بیا پکته بوزی دی وسنګ زی د جهنم نا دی سنگ وی چی وضو تینا چدل از خپل تللیا راغلیو کنه ها وتر المجرمین مقرنین فی الاصفاد تللی شی ولنذيقنهم من العذاب الادنى الله يوبسكم بذيبان دي عذاب نزدي دون العذاب الاكبر مخك دا عذاب لوينا چه عذاب ده جهنم دي لعلهم يرجعون دا دي ده پارا گورا الله رسواقينا بلکه ده ده خيد پارا چه ده توبه وباسي دا عذابونه ولې ځکه ورکوې وګوره چې دا عذاب ادنانا د قبر غسته نه چا واغې سربیات ته من لګي چې لالهم يرجعون چې قبر ته شنو بیا وسو توبه وباسي اسبه دي کفر نه واپس شي دا وزن لګي نو دی وجه نه ټول معنا ادا دا حسن بصری ابو العالیہ زحاق عبی بن کعب ابراہیم نخعی چا عذاب ادنا سدے مصائب الدنیا واسقامها فی ما یبتلا به العبید د دنیا مصیبتونه د دنیا مرضونه د دنیا دا سختی توبه چې دی په کې مبتلای کنا نو اذا پیراولم حتا یتوبو قرطبی ذکر کئ چې دی توبه او باسی کنه رضا وسره لګی دا دنیا کې الله په خلق باندې مصیبتونه راولي سزا 파را د دې د بدې د 파را نه د دې د خې د 파را چې دی توبه او باسی د کفر ناو اسلام قبول کی دا مصائب الدنیا واسقامها ذات نمراد دلهم يرجعون ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه سوک دلوي ظالم دا چانا چې بیان وکړي چې دتا پایتونو د خپل رب سره په قران سره او ته نصيحت وکړي شو ثم رضانها او بیا هم دې داغه نه مخړی چیرې مالې خوان را نه کنو ته ظالمان خلق دي خان الک تعالی نات خوان در کوي چې غانه ویل شي نو خوان در کوي دل چې دې در خوان در نکو دا او باز بدبخت اجدا سے بیوی خواه انا من المجرمین منتقمون اللہ ایمونگ بازی مجرماننا بدل اخلود دی مشرکاننا من المشرکین خازن وی معالم وی بدل باخلود دی دینا چالا دی پیغمبرانو لا دی حق پرستو لا چیدی کم ظلمو نکلی دی خواه دلیل نقلی پیش کئی فَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ يَقِينًا وَرَكَلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا كِتَابَ تَوْرَاةَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ نُتَمَكِّنُكَ أَيُّهَا الْبَيْغَمْبَرَ فَشَكِّ لِمُلَاقَاتِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَلُور مَانِي كَمْ مُلَاقَاتِ نَمْرَاتِ يَوْمَانَا د ملاقات د موسی علی السلام نه خپل رب سره په کوی تور کې خبره وسره نه کړې زوره چې دل پکې نو کنه او دویم د ملاقات ستانه د موسی علی السلام سره پښپ د معراج کې تا د معراج پښپ لیدل یو کنه دغه موسی علی السلام او مغز لیدل یو کنه او دریم مکیگا پشکی دینا مل لقائی چی دی موسیٰ علیہ السلام دیر مصیبتونا برداشت کری دی لقاؤو من العزیت دیر ضررنا دیر مصیبتونا دبن اسرائیل دلاسنا عراب کی منگنو اتا احوال بیان کری سلور دا فرعون سرا و سلور دا بن اسرائیل سرا دا ټول عمر په دې مصیبتونو کې تیر شوی دی ښا نو داګه سه په تا باندې عمر راځي وګوره چې باغ څنګه راغلی ښا او سلورم ورکلم موسی علی السلام ته کتاب مکیګه په شک کې د ملاقات داغنه د خپل کتاب سره الله له کتاب ورکو او راوړو بن اسرائیل ته پېښ کو دا خودی اسی وی چی تختی ماتی شوی او سلالی سپاتی شوی درو خوی با و جعلناو دلی بنی اسرائیل منگا گرزولی او دا تورات هدایت تپار دا بنی اسرائیل دا طولی دنیا دا پارنا و جعلنا منهم ائمتا یهدون بی امرنا منگا پیدا کلیو پدی بنی اسرائیلو کی امامان سبے کولو امامتی بے کولا کم نا ہدایت بے که خلق تا زمونگ دا دین امامت فی الدین دیتا ہوئی کنا چه مخلوق تا دا اللہ لار خی مخلوق تا دین خی دا تاصل امام ہوئی یهدون بے امرنا دا امامان جوڑے دل گران کار دے نا اللہ وینا لما صبرو وکانو بیاتنا یوقنون کله چې دې صبر کړو په خپل دین او استقامت او زمون پیاتونو باندې یقین کړو دا دو خبرې غواړي نو شیخ الاسلام وایي چې بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین د دین امامت په سمیلاوی په صبر او په یقین سره دا دواړه چا کینو دی تب دیو جمعی لاؤشی ان ربکا ویفصل بینام پیشک رب ستابا جدائی راولی فیصل بکی دی پمین کے پرد قیامت بیما کانو فی اختلفون آگا خبرو کے چی دی پک اختلاف کون اولم یهد لهم تخویف دنیاوی اللہوی دی خلق العبرت ورنکو دی خبری کم اهلکنا من قبلهم من القرون چه سمر دیر هلاک کلمونگا مخکد دینا قومنا یمشونا فی مساکنیم دی گرزی را گرزی داغی پا کورونو کیم او عبرت تنا ناخلی چې عذابونه پراله ولې رالو ان فی ذلک لآیات یقینا په دې دلیل کې چې الله ذکر کو په دې کې ډیر عبرتونه دي افلا یسمعون نو کدی لیدلی ندی نو اوریدلیوم ندی قرآن کے عادیان سمودیان ولی دی ناوری قرآنو دویم اولم یراو ایدی سوچ نکی او نگوری انا نسوق الماء الالارض الجرد چه مونگا اشالو بوزو داو بو چه کل بارانوش اغی زمکتا چه اغا سوکڑا دا روڑا دا جرز پنخر جبی روبازو پدیوبو سرازران فصلونا تاکل منو انعام و امان بطوم فراک کی داغی ناساروی دا دیو دی پخ پلا انعام زکا مخ ککلو چه اغی خو دیر فراک کی کن اغی خو با کبل سلزه نپری دی چه دا دا عبادت زی شو دا دا ذکر زی شو دا دا فکر زی شو انسان سره خو ډیر څه نه دي کنه نو دې په ګډه کې ځان لا نور زینوم پری دي د عبادت او د فکر او د ذکر او د شکر او افلا یبصرون الله وی دی ولی لذل نکي چې زما قدرت نو ویني په سترګو باندې ويقولون وايذي پترانس کې متا ذل فتح چې کلمہ دا قیامت کلاویږي فل قیامت هو موږ نه زمو کو اسمانونو پټ کړل نو رجدا کلاو شنو بس قیامت ته رجدا فتح وکړي کيا تاسو رښتيني قل اوه او يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم پرواز قیامت پیدا بنور کی کافران لره ایمان د دي وې ته سره تاسو کې سابه کې څه پیدا نشته نو تاسو وایئ چې د باور د ایمان راولم باور د ایمان پیدا نه کوي ولهم ينظرون انا بدی تمولت ورکړی شي فاعرض عنهم مختن واړو له خبره وسره مکه وا بای کاټ وسره وکا وانتظر او انتظار کوا زما د وعدی چه ما ده سره کلی ده وعده چه ده وستا مدد کوما اینهم منتظرون دیو من انتظار کئی ستا ده عاقبتم دیو پا دی انتظار کئی چه پا ده بانده بخام خاص حادثه را دی مونگ بطن اخلاص شو بس بیغمو باش نالاوی زید تو من انتظار کوا از ما وعده تا دیو من انتظار کئی ستا انجام تا سورة أحب